كورت البنيخ دهان الأحمر من حرارة النار خمت كر واو كالدهان ملني كورت البنيخ دهان فكان الوردة كالدهان ولا ملني در البنيخ دهان ما نمدال در لبو خمت كر الجلد الأحمر واو در لبو خمت كر ndax asamaan si bari waayu malaaka yi cëppeelu fi ñoo mel noonu alwardu alahmar min xararati nnaar wa mithlu aladim alahmar ay aljilt alahmar tabarakallah ibnu abbas mu ne wa dhalika min shiddati alhawli wa min rahbati dhalika alyawm alazim ndax kiita ngi laat njàqare la nga xam ne moo nekk ca bis booba فبأي آلاء ربكما تكذبان من خيول تي سين خيولي بروم يين دي يين نيت اك جيني فيوم اذن سكيروغي فيوم اذن سبوبا فيوم اذن سو الاخره با نيت ني تاخاو ني ني تاخاو سونو بروم واخ لين ليم لين واخ ليغي nit ñay daw di jima raw ñi sann ci seen kanam sawara malaaka di leen kar di dajale su kero ja la yusalu duñu laaj insun benn nit wala jaanun wala jenn jinne andan bii ci bakaaram su booba kenn du laaj naan diw yow loo def ak ndax diw bakaar na ku nu xool rek xam yow bakaar kat ngaam déet لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان جرك من خول نيت كدان بكار رك خمن بكار كاتا ني من خول جن جدان بكار خمن بكار كاتا ني فيوم اذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لكن فبأي آلاء ربكما تكذبان من خيول تسين خيول برامي نين دي ود يين نيت جن yu arafu dañuy xàmmee al mujrimuuna kàccor yi bi siimaahum ci seen mandargam kàccor waaw yu arafu al mujrimuuna bi siimaahum dañuy xàmmee kàccor yi ci seen mandargam kàccor ndax ku kàccor ku ne ko jàkk rek xam ne kii bu kàccor yi koo xam ne day jëfandikoo aw ñal boo koy xool rek mu am lum la jox jigéen ji am lu muy duw ci yaramam ngir mu soppiku ku ko xool rek xam ne kii lii du teen kuy jël yëfi jaam rek bu mboolami toogee ku ko xool ci mboolami rek daa di koy xaw a xàmmee maanaam daal mujjurimoone yi xam leen day yomb suñu borom nit ñi sax mujjurimoone yi xam leen xam ne leen yomb yu arafu yowma alqiyaamati ahla alijraami bi alaamaatin tadharu alayhim وهي ما يخشاهم من الكآبة والحزن الحزن من سواد الوجه وزرقة الأعين يولا يكنب أكلور بديه يعني وقت جاء القرآن ونحشر المجرمين يومئذ زرقا نبوا بعد أن يدجل كتوري كيمنالي يوم يب يو بل أي بد وخادنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لو تم سنو برام وخاد كتي القرآن الكريم من يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ نيجاب فيؤخذ نيجاب بالنواسي تسين جبي مفيا والأقدام بولكوك تكي تنكيا يوقف بالناسية المجرم وقدميه فيكثرهما يكثر الحطب كما يكثر الحطب ثم يلقى في النار دنيا جل جب نفكي يوالكوك تنكي بل دمت الإنسان بير سورا مني دم مات بسان بير سورا نقولك ابن عباس سيري رضي الله عنه بحر الأمة فوري خدوي فيوقف بالنواسي nawasi dañ ko jang ci iqra inshallah moy nasiyatin kasiba amna nasiya kasiba ak nasiya bo xamne nasiya sadiqa la tabarakallah fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban ban xewal ci seen xewali borom yi ngeen di wedd yeen te jinne hadhihi ni ngeen gis jahannam moy sawaraw jahannam التي ما يسوار بانخم يكذب بها مملة ويدي المجرمون كتوري هذه من كوي جوخن يرك من جغل من كوي جوخن يرك من جغل لجغل هذه نين جن ديجس نين كتوري جهنم ما يسوار جهنم التي يكذب بها مملة ويدي المجرمون كتوري jahannamu sawaraw sedd la tabarakallah sawaraw sedd la mom ci sawara yi sedd yi gëna sedd la bok waye bo fa taxawé ci xal wala ku fa taxaw ci xal xal woowé nga taxaw lamuy sedd sedd lay baxal ak yoor sedd sedd yalla ñu jallum هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون دني باغانته بينها ديغنتيم وبين حميم اك ديغنت سوارا و خامني ان و تانغ جيرل يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار ديغنت نخ مو سانغ اك ديغنت سوارا و وي نكاي باغانته بن نيمي في لاك بنيما تي نخ ما نانتا لاك فبي اي الاء ربكما تكذبان من خيول تي سين خيولي بروم نين دي ود يني تك جيني ني لا يالا تنك منارا نيك انيب المجرمون مجرمون تي جيني اك مجرمون تي نيت ني لا لين سونو بروم تبارك وتعالى دنجال منار كو اني دا نانتال مسل ني جوجي تي مجرم جيم تي التقوى دي راغال يالا bu téré ñu bay bu diglé ñu def mu ñëw nak ci lamu dencal al muttaqun alladheena khafu rabbahum yaragal seen borom yalla neena ci suratu ar-rahman aya ñun ko juroom ben waliman khafa ñel na kep ko ragal maqam rabbihi takhawayu boromam يومي أم جنتان ناري الجنة جنتان ناري الجنة وخم نكي رغلون قيامه بين يديه بين يدي ربه تيتون أي من بسم تخوى سمكنا برم واو أي من بسم تخوى سمكنا برم منم يومي يويتو أي سبوبا تكت من يبلا كويدف yo mi ñu way du mané waaw mune waaw xana xamu won ni duma la japp taxi man ñi nga dan nax di bu seen wéccé di ñi nga dan dag seen cien yak seen tax yi xana japp won ni duma la japp waye kéra ba nga togué ci xew ma ñi wa ñi xaj bu dénk la ko nga ne meng ak mom xana xamu ni duma la japp waye ko ba nga dajale ni ñu dugg ci auto ba nga nangul la nga xamne moy seeni pass ba nepp ci auto bu magal la kana xamone duma la japp yow bi la gaay yi buñ ke kess gi muy ay milliards nga nekk ko kana xamone duma la japp ya taxaw ni yow ba nga xam kero ba nga xamé ni nit ñi tek nañ la fa ngay liggéeyé nga na ca te ku fa jaar wara def lu ñuy téré nga bindal ko kay ni jël xaar bi def ci caisse bour nga dan jël xaar bi rek sa poche xana xamone duma la japp ni ragal lola nak ba moy yi yalla wax ñoo ñoy am jannatani ni ko ragalul nak tay def ñoom lañ bëgg def ñoo ñoy la yalla doon wax legi ñoo ñoy al mujrimun ni nak ñaari al jann lañu am jannatun li sakalihi wa jannatun li azwajihi wa khadamihi al janna jo xamne ay soxna makoy dekk ak al janna jo xamne ci la jank ja koy leggeyal di dekk manam xali goor ya xali jigen ya ñu ci ay mbindan ci fofu barakallah xamna lay tay nit ne man de suma nekkon bindanum aljanna sax baxna tabarkallah waye mum fexé ba nek fa ay patron nit man na nek fi bindan nek fi jank wala ab boy ci keur wala dan dole wala yu demini ci yoyu dem yowul xiyam nek patron waaw duggal aljanna nek patron sa patron allahu akbar waaw moy yi defal na fi ci aduna nga dem alakhirah yi def ko lay la nga romb ci marché bi ab dof yen balma ci terme bi ci bat bi am dof ñepp gis ko ci sagaram ñu dem yow la xiyamati mu nekk xefu gaay nekkon ci wetam wali man qafa maqam rabbih jannatan tabarakallah taxmuru futi radhiyallahu anhu neena bari na kuy waxu ci kaw suuf lis gan na ci kaw suuf ñepp xef ko ndax mom mooyef ak climat ba tabarakallah mu ne waye bari waana kuy waxu ci kaw suuf ñepp naw ko ndax japp ne ko dis la nekete presse wut lafu yo ci kaw suuf radhiyallahu anhu qurtu bibi inma kana tasnatayn li yudaif lahu as-surur bit tanaqul min jihati ila jiha mun li tax ñi defal nit ki ñaari aljanna moy yeku ko nek rek muy dem ci kër gi ñi dem ci kër gi ashama sari mom ne jannatun li fi'li ta'at wa jannatun li tarki al-ma'asi dañ koy defal ñaari aljanna jenn aljanna bi dañ ko fayé nak top yalla gi ndan top jenn aljanna ñu fayé ko ko nak bayyi gi ndon bayyi ak moy yalla allahu akbar jannatun li fi'li ta'at wa jannatun li tarki al-ma'asi amna ci hadith mu ne jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bayna al-qawm وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكهرباء كبرياء ينبالما على وجهه في جنة عدن الحديث أخرجه البخاري حديث بنانا ناري الجنة جنة قالس ل نبي قالس ل لفنك قالس جنة لفنك رك أوريا nit nit ñi nak dara téw leena gis seen borom mudul ak reey mudul ak reey fa bi ay ala'i rabbikuma tukazziban ban xewal ci sa xewal seen xewali borom yi ngeen di weddi yeen nit ak jinne yalla nañ dugg ci aljanna yoyé tabarakallah suratu ar-rahman aya ñin fuk ak juroom ñaar aljanna yoyé ñu mel mu ne zawata afnan zawata ñaari borom lañu afnan ay bankas manam dañu am garab yu am ay bankas zawata aqfan mutafarri'a wa thimar mutanawwi'a zawata afnan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ban xewal ci seen xewali borom yi ñen di weddi yeen mu tek jinne fiima amna ci ñaari aljanna ya ayna ni ñaari bat ndox tajriyani bat yu daw waaw aljanna bi ca nek ci ñaari aljanna yoy amna bat ndox buy daw bo xane bi ndox ma nga cey daw fiha aynun jariya jangon ngeen ko ca suratul ghashiyah ibnu kasir mu ne ñaari aljanna yoyu la ca nek ci ay garab ak ay tar da fay meñ mbolem xéti meñit muhtasar ibnu kasir mbolem xéti meñit fi jima aynani tajriyan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ban qawl ci seen xewli borom yi ngeen di weddi yeen ni tek jinne surat ar-rahman ay juroom fuk ak ben fiima nek na ci ñaari aljanna ya te mi ngi wax batay tej ñi ragal seen borom ba dem aljanna ba am ñaari aljanna yooye fiima nek na ci ñaari aljanna ya min kulli faakiha lépp xeetu fruit zawjaani ñaari xeet ñaari pom yu bokkut ñaari mango yu bokkut ñaari sidéen yu bokkut tabarkallah ñaar ñaar ñaar ñaar tabarkallah ibnu abbas mu ne ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلون وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء رضي الله عنه. إن أباس نحن لب لنك أدنى كمن يلش أمنا تبير الجنة نحن كاني سخ أمنا فا فاهم من وعي كاني قوبنا موغن نيح دي أدسون كاني جينون تبارك الله من وعي لك أدنى في لك أدنى أمك لن la ci alakhirah amu ci len lu am ci aduna lu dul ay tour rek tour yi dong lañu bokale waye nak tabarakallah kum mafi yoy xamne lu ne ben ñom ñaar kon fihi ma fatiha zawjan mu ñaari xet ma'ruf wa gharib lam ya'rifuhu fi dunya ñaari xet yu rek fa nek buñ xamone fi ci aduna ak bo xamne bu ñewé kenn ku nek ñun wala bok ngeen balma xawma dana ci duggam jet yalla na ci dugg ku ci dugg rek su ñewé da nga xamne bi bo xamuton la tabarakallah tay nga ko mata gis nga mos mu neex lol melni yiko jitu won fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban man xewal ci seen xeweli borom yi ni ngeen di weddi yeengi tek jindi muttaki'ina dañuy soonu sampu sa tontu sam sa loxo tek ci sa lex loloy muttaki'ina على فرش تي اي لال اي لالتو والله ني لال بطائنها لاغا خامني موم لنجكو ديري لنجكو ديلي مانام لالتا يو ني لالتاي لي فيتي سوف منستبرق واو نانكو كوي دوبلي منستبرق وجنا الجنتين منيتم ناري الجنة دان لجيسوف لا وجنا الجنتين دان منيتم الجنة لجيسوف لا وجنا منيتم ادنا منيتم ادنا غرب دي منا نيه واجات تجف غرب دي منا نيه واجات تجف لي لين دي ييس منغا تيا دان لي لين خلب منغا تيا خانيو اما الاخره منيت ما دافا جيسوف كوسوني جات كوتام جات ko taxaw jot tabarakallah jarul yees jarul gëssum jarul len meññit yoyé tabarakallah wa janal jannatayn dan meññitum al janna meññitum ñaari al janna ya dan lu jégé fofu la lu way def rek man ca jot fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban man xewal ci seen xewli borom ngeen di wedd yeen te jinné sun borom ni ngi dim batay la nek ci bir ñaari aljanna yoy nga xamne wali man qafa maqam rabbihi jannatan yoy la yalla yi lim ndax ak payam mom suñu borom dafa amul fu muy yem yoy la yi lim ya ca nek jeexalugut mu ñew ca yenen xéeti banex yu nek ci aljanna fihinna nek na ca seen bir الجنة يوية قاصرات الطرف جيل نيغات اي تير قاصرات الطرف جيل نيغات اغيس سينو غيس سي سين ديك رك لا ييم مون غيس بنين جيغور قاصرات الطرف او تدل سي جيجين واو جيجين جو خامن tarfu tank bi dafa gatt muddi gatt tank bu gatt moy du dem fuñ ko dimlo wala fuñ ko sentul mudd bu gatt moy lu xol li dekkeram amut ma tay ñetané bam koy té mëna waddu qasiratu tarf wala fena baramu dey moy joxañ jabar ju bax baramu dey moy baram di gëna reey ci baram yi té xajji liko tok fi woni am sa jabar ni fetle ko ci ginaam na la mi ngi ni ñu baramu sanni kay moy jabar moy joxagn jabar ji melni nalay am sa jabar nga ne moy kele wala moy koka wala moy kele dem motax qasiratu tarfu aw tag la ci jigen jigeni aljanna yi ñu xol lu seen jëkër amut jëkër lim am lu mu tuuti tuuti mom nga am yow té lolé sam ko saytu ko molay may nga jur dom ju am la ci am ba tax nga koy ñe khasiratu tarf jigen ñu mel nonu la ñay dugg aljanna di goor di am jigen ñu nak lam yasmihunna mustajate ñom insun nit qablahum la jitu sen jëkkeri wala jaan wala jinni mu suñu am ak jotté ni gineenal ma sa jot ak ñom du nitta ma sa jot ak ñom al anusi mun aslu tamsi khuruju dami wa lizalika yuqalu lil hayd tams thumma utliqa ala jima'i al ibkar lima fihi min khuruji dam thumma ala kulli jima'in wa in lam yakun fihi khuruji dam tams moy joti gi jigen ju mustaxam ni lolou du joti ak jëkërëm lolou moy tams manam kenn musuleena jébalé tay ji lañ massa djégé seen jëkër lu jitu nak seen jëkër yi di lañ djégé jinné musuleena djégé ci walu lan naka nonu nit ñu fi dégg fi moy nekété kon amna ci jigen ni nit ñoo xamne jigen ñoo xamne jinne mën na joté ak ñoom ñu jitu seen jëkkeur tabarakallah ngay kon jigen mën na am faru jinne wala jëkkeuru jinne aka bari sax aka bari ngay leen nga tudd digewante tepp ay kam mom nga am leen ngay gëwante nek yapu ñu yo jigen ji kon jëkkeuru jinne nga am ngay leen ngay nar lu jër te mer da nga am jëkkeur jinne lay la ngay fatte lu bare bare bare bare da nga am jëkkeur jinne lay la ngay xaxtaay ci kaw du reñ ñepp yi deg da nga am jëkkeur jinne bari na lol nekk bi tay jigen ñi dox ci am jëkkeur jinne lay la nit ñew wax ak yow ba dara da ci lu andi la xaliss ne la bi sangam da na ñew pour ñu def may gi wala waxtu sangam wala na yebal sama mbokk yef ya dox fa tagge gi da nga am jëkkeur jinne ñay ne goor takala sax de waye tabarakallah di dem bayas far am lu ko galam koor da nga am jëkkeur jindi ak bari tay ji ci dëkk bi tabarakallah jigen ñi yor ay jëkkeur jindi yo xamne ñi ngi ñew ci kër yi di jotté soxna yi te duñ joxé dépense fi ñu koy dégg ndax lam yatmisuna insun qablahum wala jan teranga la ci te itam sun jigen ñi goor goor lu baaxa baaxa baax ndax waxu sunu borom yi tabaraka wa taala fexe ma mëna dugg ci jigen ñooñe suñ ko duggé nak ñoy ëpp mir jigen ñooñe waye dugg ci nak ni mu jafé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena jigen bi ci bëgg dugg juroom rek la gaddulo juroom ñent kon ñent yi dal ku ko assuré li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen neena bu yawmul qiyam nga dugg ci bir jigen ñooñe isa sallatil mar'atu qamsaha wa samat sihraha وحفظت فرجها واتعت امر زوجها دخلت جنه ربها نينت رك مني بوب جيجن بوكو غادول مو غادول لا دوجال لا تي بير جيجن ньо نيغا خامني ньо حور العين قاصرات الطرف لم يتمسن انس قبلهم ولا جان نان يونت بي جيروم يوي واخماكو مان دامكو بغ دابا بغ بوكو تي جيجن ньо ني مني واو كاي داغي جولي جيروم داغي جولي جيروم julli gi nak mu julli kep kepal ci waxtu jotté bu la fekkon ci xew bu ngeen don diiw bu fekkon da nga diiw sa kanam gi ay rosa ci ay xoma nu ngi koy tudde yoy yep dam ko sulum japp japp lu mat sa bob bi li ci nek ci kawar ci dekk ci nga dindiko sa emay bi nga dindiko sa nga fa yaram yep ba mat nga ni allah akbar yalla gëna mag le ma nekkon ni nga julle sa julle juro sa sallatil mar'atu qamsaha wa sama sahraha wor sa weru koor wor go xamni dang koy wor sang sa cir bam daj sa yaram yeb bam daj li ci sunu borom cer do ci def lan ba koor da jeex te do ci amé bor fay ko wa hafizat farjaha wadu bu deugar ba ben goor du gis lo jital do sol lu yarax do sol lu gatt do sol lu mu xat wa hafizat farjaha tayib sangax bi doo ko jox benn góor, sa loxo bi doo ko jox benn góor. Wa hafizat farjaha, bu ñeenteel bi wa ataat amra zawjiha, topp ndiglu jëkkër, topp ndiglu jëkkër ba lu mu la tere nga bàyyi ko, lu mu la digal nga def ko. Mu ne ko ko def, moo ko ci jigéen ñële. Tabarakallah, sallallahu alayhi wa sallam, mi yàlla yónni woon moo ko wax jigéen ñi, muy waxtu am solo. Tabarakallah. Fa bi ayi aalaa'i rabbikuma tukadzibaan, ban xéewal ci seen xéewali borom yi ngeen du yedd yéen nit ak jinne. Suratul Rahman ay juróom fukk ak juróom ñaar. Jigéen ñooñe ka annahunna, dañoo mel ni, ndax rafetaay, al yaquutu wal marjaan. Ka annahunna al yaquutu wal marjaan, ay xeet lañ ci xeeti oor yee xeeti jamaa yi, ñoom yaquut ak marjaan. Ka annahunna al yaquutu wal marjaan, dafa mel ni ñoom ñooy xeeti jamaa yooyu ak xeeti oor yu nga xam ne dañoo sell. Fi safaa'ihinna wa xumratihinna, Qatada mu ne ka annahunna fi safaa'il yaquuta yaquuti wa xumratil marjaan, law udkhilat fil yaquuti salakan summa nuzirat ilayhi la ra'aytahu min wara min waraihi. Soo ci dugaloon benn rek, tabarakallah, jaxase leen boo leen génnee dañoo mel ni al yaquutu wal marjaan. Yonente bi ne inna al mar'ata min nisaa'i ahli al janna la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hulla min haririn hatta yura muhquha, sallallahu alayhi wa sallam. Akhraju at-Tirmidhi an ibn mas'ud marfu'an wa mawqufa. Mu ne jigéeni aljanna yooyu boo ci xoolee kenn weexaayu yel ba tax na mu soloon juróom-ñaar fukki mbubb, juróom-ñaar fukki mbubb yooye ay mbubb soi munu ñu nibbu leeraayu yel ba. Tabarakallah, noonu la ko yonente bi waxee sallallahu alayhi wa sallam, ka annahunna al yaquutu wal marjaan. Fa bi ayi aalaa'i rabbikuma tukadzibaan, ban xewal ci seen xewali borom yi ngeen di weddi yéen nit ak jinne. Suratu Rahman aya juróom fukk ak juróom ñeent. Hal jazaau al ihsaan illa al ihsaan, ndax fayub def lu rafet am na lu dul fayub def lu rafet. Tel ndax jazaau al ihsaani fayug rafetal am na illa al ihsaan lu dul rafetal. Yàlla mu ne ndax am na kenn kuy def lu rafet lu fay la lu rafetut. Nee na loolu amut. Nit nag dina jëflanteeg morom ja ci mu defal la lu rafet, nga defal ko lu rafetut. Waaye sunu borom moom nee na loolu moom amul fa moom, kenn du def lu rafet, ñëw fa mu defal lu safaano. Inna al jamila wa in taala zamaanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa. Yàlla nee na lu waykat bi nee na lu rafet li mu yàgg-yàgg ka ko jiwoon rek moo koy góob. Hal jazaau al ihsaan ila al ihsaan, ñii góor ñii am soxna yii ak pay gii leen yàlla doon faye, mu ne dara mayu leen ko lu dul def rafet. Dañoo ragal seen borom tabarakallah rek daal di dugg aljànn ko li man xaafu maqaama rabbihi. Bañ ci duggee aljànn jooje nag fekk fa nañit ma jege suuf mu am bëti ndox yuy daw, am xeeti meññit ñu soxoonu fa tabarakallah ci lal yoo xam ne lan ko dublee marjaan la, am fa ay soxna yoo xam ne xaasiraatu taraf. Yooye yëpp sunu borom ne na al ihsaanu rafetal moo leen ko may. Lan mooy rafetal? An taabudallaha ka annaka taraa, looy def da nga koy def te yàlla rek tax subhanahu wa taala, te rafetal ko ba mel ni yàlla mi la koy def la mi ngi jàkkaarloog yow. Su ko defee bu la koy fay al jazaau al ihsaan ila al ihsaan fa bi ayi aalaa'i rabbikuma tukadzibaan, ban xéewal ci seen xéewali borom yi ngeen di weddi yéen nit ak jinne. Suratu Rahman aya juróom benn fukk ak benn. Wa min duunihima, bu ñu nappee ci ñaari aljann yi amaat nañu jannataani yeneen ñaari aljann muy ñeent. Wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataani, wa min duunihima jannataani, muy ñaari aljann yële ak ñaari aljann yi. Te ku ne xam ne ne ñaar boo ko booleeg ñaar ñeent lay doon, kon muy ñeenti aljann. Aljannataani al awliyaani li saabiqayn wal axiryaani li asxaabi yamiini, ñaar yële ku bok ci sajikhuna ta ngay bok ñaari mujji ashabul yamini tabarakallah wala shakka anna maqama as-sabiqina a'zamu wa arfa fa ashabul maymana ma ashabul maymana wa ashabul mash'ama ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون تصار بيدي إن شاء الله في سورة الواقعة ومن دونهما جنتان فبأي آلاء